Hva tror du du kan være, doktor? Ja, her det ingen tvil. Det pest. Pest? Ja, pest. Pest? Det kan ikke være pest! Det pest. Det er umulig, det kan ikke være pest! Det pest. Det kan ikke være pest! Det pest! Det kan ikke være pest! Hvis det ikke pest, hva det da? Snue! Snue? Ja, ja, for da stemmer ikke han. Se. For ellers hadde det vært pest, så hadde jo fire lodder blitt telefonpatalog. Olje, olje, olje, olje, olje!